büsbütün vazgeçip imana girmeseler dahi, en azından ifade yerindeyse, o da olabilir mi bilmiyorum, başkalarına karşı dürüst olsunlar. Öyle olmaları beklenirdi. Küfür ve inkarlarını sürdürseler bile, hiç olmazsa başkalarına karşı dürüst olmaları beklenirdi. Çünkü Cenab-ı Allah onlara hakkı batıla bile bile karıştırmayın diye çok müstesna bir öğüt veriyor. Bu öğütle bir taraftan onların yaptıklarını açığa çıkartıyor. Onların yaptıklarının iç yüzünü bildiğini Allahü Teala bütün incelikleriyle bildiğini onlara ifade ediyor, anlatıyor. Ve bu yaptıklarından vazgeçmelerini söylüyor. Onlar ne yapıyorlar? İman edenlerin imanlarından vazgeçmeleri için, imanları konusunda şüphe ve tereddüde düşürülebilmesi için bir takım komploların, bir takım hilelerin, bir takım desiselerin, bir takım tuzakların peşine takılıyorlar. Bu kadar nasipsizlik, doğrusu insanın havsalasının alabileceği bir şey değildir. Allahü Teala onlara yaptıklarından, şimdiye kadar yapa geldiklerinden vazgeçmelerini söylerken, birbirlerini bile aldatıp kandırmamalarını söylerken, onlar birbirlerini aldatıp kandırmaya devam ettikleri gibi iman edenleri de imanlarından geri çevirmek için bir takım oyunların peşine gidiyorlar. Bu manada Yahudilerden söz eden bölümleriyle Ali İmran suresi de Bakara suresiyle bu yönüyle örtüşmektedir. Bakara suresinden farkı Ali İmran suresinin veya farklarından birisi, kitap ehlini her iki ayağı ile gündeme getirmesidir. Hristiyanlarıyla, Yahudileriyle ve esasen Hristiyanlığı ifsad edenlerin de İsrail oğullarının kendileri olduğuna böylelikle ne yapmış oluyor? İşaret etmiş oluyor. Ellerinden gelseydi aynı İsrail oğulları Hristiyanlığı tahrif ettikleri gibi, Yahudiliği bozdukları gibi İslam'ı da bozacaklardı. Bu Yahudilerin tarihen işledikleri sabit olan tarifi imkansız, hadsiz, hesapsız büyük çaptaki suçlarıdır. Allah'ın hakikatlerini değiştirmekten daha büyük bir cinayet olamaz. İnsanları Allah'ın indirmiş olduğu hakikatlere iman etmekten geri çevirmek için çaba harcamaktan daha büyük cinayet olamaz. İşte bu İsrail oğullarının bu ifadeindeyse lanetlik kesimi ta o zamandan günümüze kadar Allah'ın ayetlerine iman edenlere karşı her türlü savaşı ve mücadeleyi yapa gelmişlerdir. Ve yaptıkları savaşlardan bir parçasını Kur'an-ı Kerim böyle dile getiriyor. Kitap ehlinden bir kesim, müfessirlere göre Hayber Yahudileri Medine Yahudilerine böyle bir taktik öğrettiler. Çünkü Medine'deki Yahudiler doğrudan doğruya Müslümanlarla, müminlerle, Medine'deki müminlerle muhataptılar. Hayberliler ise Medine'den şu kadar kilometre uzakta, kendi kalelerinde, kendi şehirlerinde yaşıyorlardı. Onların Medine'deki Müslümanları etkilemeleri yapacakları işlerle mümkün değildi veya çok uzaktı. O bakımdan doğrudan doğruya müminleri kendi planlarına göre etkileyecek bir taktiği Medine'deki Yahudilere öğretiyorlar. Diyorlar ki, iman edenlere, indirilene günün erken saatlerinde imana giriniz, iman ediniz. Gidin müminlerle beraber sizin de onlar gibi iman ettiklerini söyleyiniz. Bunu gören müminler elbette ki sevinecekler ve kendi dinlerine olan imanları konusunda da sebatları daha da yükselecektir. Ama bunu sürdürmeyin diyor. Bunu sürdürürseniz sizin istekleriniz gerçekleşmez. Sizin derdiniz, meseleniz onları dinlerinden, imanlarından geri çevirmektir. Onun için sabahleyin iman ediniz ama akşama doğru hemen inkar ediniz. Kafir olunuz, küfre sapınız. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Gerekçe belli. Olur ki geri dönerler. Niçin? Çünkü diyecekler ki bunlar herhalde bu kadar kısa zaman zarfında dinimizde bir eksik, bir gedik buldular. Bu buldukları eksik gediğin neticesinde dinimizden geri çıktılar. Ve kalplerindeki imanlarına bir sarsıntı, bir halel gelecek. Ve böylelikle onlar belki olur ya dönerler. Kesinlikle dönerler, onlar da öyle bir beklenti içerisinde değildirler. Çünkü Cenab-ı Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini kabul etmek için seçtiği insanların bir farklılığı vardı. Bunu daha önce, epey önce bir dersimizde yine gündeme getirmiştim. Abdullah bin Mesud çok güzel ifade ediyor. Diyor ki, Cenab-ı Allah halk edeceği insanların kalplerine baktı. En iyi kalp olarak Muhammed'in kalbini gördü, onu son peygamber yaptı. Peygamberlerin dışındaki insanların kalplerine baktı. En güzel kalpleri Muhammed'in ashabının kalpleri olduğunu gördü. Bu bakımdan onları da Muhammed'e sahabe yaptı. İşte zannederim Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'in bu çok müstesna ifadeleri ashab-ı kiramın Yahudilerin bu komplolarından etkilenmeyiş sebebini izah ediyor. Onlar tavırlarını, tutumlarını, kısacası imanlarını, ahlaklarını elde edecekleri dünyevi bir menfaat için seçmiyorlardı. Eğer Yahudilerin yaptıkları gibi dünyevi menfaat, dünyevi hesap ve kitaplar için bu maksatla inançlarını seçselerdi ve inançlarını şekillendirselerdi, gerçekten de etkilenirlerdi Yahudilerin bu yaptıklarından. Veya etkilenmeleri yüksek bir ihtimalle beklenebilirdi. Fakat onların tercihleri, inanışları ile Yahudilerin inanışları arasında bu inanışa sebep teşkil eden dinamikler açısından ciddi bir farklılık vardı. Bu farklılıktan dolayı da onları etkileyemediler. Yahudilerin bu tür hilekarlıkları dolayısıyla etkilenmiş tek bir sahabinin olduğuna dair elimizde en ufak bir nakil yoktur. Eğer bu oyundan etkilenen Müslümanlar olmuş olsaydı, elbette ki bu bize gelmiş bulunan sünnet-i seniye ile ilgili rivayetler, Peygamber Efendimizin hayatı ile alakalı, sireti ile alakalı rivayetler arasında bu da yerini alırdı. Demek ki Yahudilerin İslam'a ve İslam peygamberine karşı, müminlere karşı, imana ve iman edenlere karşı giriştikleri sayısız komplo gibi bu da boşa çıkmıştır. Gelelim ayet-i kerimenin günümüz Müslümanları ile alakalı tarafına. bu işi Yahudilere bırakmayacak kadar onlardan daha ileriye gitmiş, bizim aramızda yetişen veya adları bizim gibi olan Yahudileşmiş zavallılar var. En ufak bir bilimsel çalışmayı bunlar sırası geldiği vakit veya işleri kesat gittiği vakit veya insanların dine olan yönelişlerinde herhangi bir olumsuzluk olduğu vakit ne yaparlar? Hemen gündeme getirirler ve bunu din ve dindarların aleyhine kullanmaya çalışırlar. En ufak bir hatayı dine mal etmek için veya üstü kapalı da olsa dini onunla karalamak için türlü türlü efendim tezgahlara girişirler. Medyayı yanlış yönlendirirler istedikleri gibi, istedikleri cihete. Bakınız, töre cinayeti dedikleri şeyler. Bilmiyorum ama ben mi acaba kötü yorumluyorum? Ben sürekli olarak her töre cinayeti gündeme getirildiği vakit üstü kapalı olarak İslam'a bir vesile edinilerek ifade yerindeyse sövülmek istendiğini hissediyorum. Çünkü hemen çağrıştırıyorlar. İslam'da zinanın cezası evli ise taşlanarak öldürmektir. Bunlar da bu şekilde öldürüyorlar. Güzel. Bir an için olayın böyle olduğunu kabul edelim. Yani töre cinayetlerinin İslam'ın hiçbir şekilde tasvip etmediği, eğer dedikleri gibi de oluyorsa, onunla da şüpheliyim. Dedikleri gibi olduğunu farz edelim. Ve İslam'ın da buna evet dediğini farz edelim. Bir an için. Ben onların samimiyetlerini sorguluyorum. Samimi misiniz gerçekten? Niçin bu iş ölümle neticelendiği zaman rahatsız oluyorsunuz da? Bu memlekette günde isteyerek veya istemeyerek sayılamayacak kadar kızın ve kadının ırzına çok affedersiniz geçiliyor da niye kimsenin kılı kıpırdamıyor? Demek ki bunların dertleri bir işlerin olması değil. Bunların dertleri insanların aile müessesesini kökünden kurutmaları için gerekli zemini, imkanı hazırlamaktır. Zaman zaman mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Bütün dizilerde anlatılmak istenen bir şey vardır. Hiçbir kimse ailesi içerisinde namusuyla, iffetiyle mesud olan, rahat ve huzurlu bir aile yaşayan tek bir evlilik örneği yoktur hiçbir dizide. Erkek kendi karısıyla mutlu değildir, bir dışarıdan bir karı arar. Kadın kocasıyla mutlu değildir, dışarıdan bir erkek arar. O zaman arkasından şu düşünce gelir. O halde aile niye? O halde evlenerek sırtımızdan atalım ve hiçbir şekilde herhangi bir bağ, hukuki bir bağ getirmemek üzere efendim çok affedersiniz hayvanlar gibi cinsel ilişkilerimizi, ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Eğer Avrupa bunu denememiş olsaydı ve Avrupa bu deneyinden şu anda en azından aklı başında olanları 100.000 kere pişman olmamış olsaydı derdik ki hadi bakalım ulan deneyin. Zamanı gelince anlayacaksınız. Fakat şu anda Avrupa'nın deneyimi bizim için aslında paha biçilmez bir laboratuvardır. Onların gittikleri yolun bir çıkmaz olduğunu anlamamız için bulunmaz bir fırsattır. Çok büyük bir değer taşıyor Avrupa'nın bu deneyinin menfi sonuç vermiş olması. Ama kimin için? Akletmeyenler de hiçbir zaman akıllı olamazlar. Akıllı olmak iki kere ikinin dört ettiğini bilmekten ibaret değildir. Akıllı olmak tartışılmaz. Efendim, deneysel gerçekleri görüp anlamak değildir. Sosyal hadiseleri doğru olarak okumak akıllı olmanın birinci şartıdır. Onları doğru okuyun. Ama doğru okumak istemiyorlar, okunmasına da meydan vermek istemiyorlar. Böylelikle insanların Allah'ın ayetlerindeki hükümleri ve hikmetleri anlamalarına da fırsat vermek istemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki insanlar Allah'ın dinini anlayacak olurlarsa içinde bulundukları açmazları da çok daha iyi kavrayacaklardır. Onun için insanların Allah'ın ayetlerine iman ettikten sonra onları geri çevirmenin imkansız olduğunu biliyorlar. Ve bu tecrübenin kendileri açısından ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Ayetin temas ettiği tecrübeden bahsediyorum. Yahudilerin tecrübesinden bahsediyorum. Kitap ehlinin efendim birbirlerine sabahleyin iman ediniz, akşamleyin inkar ediniz. Belki müminler geri dönerler. Dönemeyeceklerini anladıkları için iman aşamasına getirmemek için bu sefer mücadele veriyorlar. İnsanların iman etmelerini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve bunu aile hayatında yapıyorlar, medyalarıyla, imkanlarıyla, televizyon dizileriyle, her şeyleriyle yapıyorlar. Her şeyleriyle yapıyorlar. Konumuz o olmadığı için ben şunu söylüyorum sadece. Bugün adına töre cinayetleri dedikleri veya bizim kendilerinin cinayet kabul etmeyip bizim de kabul ettiğimiz, cinayet kabul ettiğimiz, şu günde binlercesi, yüz binlercesi türünden işlenen, çünkü mevcut hukuk sistemleri ancak evlilerin evlilik dışı birbirleriyle olan münasebetlerini o da adli şikayet konusu olması halinde zina olarak değerlendiriyor. Evli değilse, zorla olmuşsa buna da tecavüz diyor. Zorlama olduğu için suç kabul ediyor. Yoksa İslam'ın haram kıldığı o fiil işlendiği için suç değildir. İşte ben de diyorum ki adına töre cinayetleri denilip İslam'a çamur atılmak istenen bu cinayetlerde kendilerinin cinayet görmeyip bizim cinayet olarak nitelendirdiğimiz bu binlerce, on binlerce cinayetler de günlük işlenen tek bir müsebbibi vardır. İnsanları Allah'ın dinini bilip yaşamaktan alıkoyan güçlerdir bu işin sorumluları. Şu an diyor, eğer aklımızı başımıza alıp ta baştan beri evet din yanlış uygulandığı zaman istenen neticeleri vermez. Şu anda biz toplum olarak sosyal açıdan, ekonomik açıdan, ahlaki açıdan, şu açıdan, bu açıdan geri kaldık. Bunun sebebi dindir değil de dini yanlış anlamamız, yanlış uygulamamız veya büsbütün uygulamamızdır. Uygulamayışımızdır deyip teşhisimizi doğru koymuş olsaydık her şeyi başlaması gereken doğru mecrasından akıtmış olsaydık şu anda bu toplum, bu cemiyet içinde bulunduğu bu açmazlarla, bu sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaz. Ve bunlar 14 asır önce Yahudilerin, kitap ehlinin müminlere karşı uyguladıkları komploların günümüzün şartlarına uyarlanmış komplolarının bir devamıdır. Biz onu öylece algılıyoruz ve öylece kabul ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah Bakara suresinde hatırınızda olacağı üzere şöyle buyuruyor. Estaizu billah, Peygamber Efendimizin şahsına hitaben, ki peygambere hitap ümmetine hitaptır. Velen tarda ankel yehudu velen nasara hatta tettebi'a milletehum. Yahudiler de Hristiyanlar da sen onların dinlerine tabi olmadığın sürece senden asla razı olmayacaklardır. Şu anda eğer Batı'nın Amerika'sıyla Avrupa'sıyla bizden razı olmayışlarının bir sebebi varsa sadece sistemimizin onlarınkine benzemesini yeterli görmeyişlerindendir. Belki adımızın Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olmasına tahammül ederler ama cemiyetimiz içerisinde, cemiyet içerisinde İslam'ı kayıtsız ve şartsız olarak yaşamak isteyen insanların bulunmasını, hele bunların gençlikten olmasını hiç tahammül edemiyorlar. Bunu havsalaları almıyor. Bunu kabullenemiyorlar. Onun için sizleri ve sizin gibileri dinlerinden uzaklaştırmak için, sahip oldukları bu imanlarından uzaklaştırmak için ellerinden gelen hiçbir şeyi artlarına koymuyorlar. Haçlı savaşları döneminde savaşla, kılıçla, mızrakla yaptıklarını günümüzde hem bombalarla yapmaya çalışıyorlar hem de efendim zihinsel bombardımanla, fikri bombardımanla, ahlaki bombardımanla yapmaya, gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yani şu anda silahları çok daha yoğun, çok daha etkileyici ve çok daha seri kullanılan türdendirler. Dünyanın hiçbir döneminde insanlar hiçbir şekilde bu kadar medyatik bombardımana maruz kalmamışlardır. Ve bugün medya bütün güç ve imkanlarıyla Yahudilerle Hristiyanların elindedir. Ve biz Müslümanlar bu medyaya maruz kalıyoruz. Bu medyanın bombardımana maruz kalıyoruz. Kendi problemlerimizi bilemiyoruz, göremiyoruz. Dünyanın öbür tarafında yaşayan kardeşlerimizin sıkıntılarından haberdar olamıyoruz. Ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. En basitinden, vaktiyle hatırlarsınız belki, Mekke'de Osmanlılardan kalma bir kale, Eciyat Kalesi. İsabetli, isabetsiz, haklı, haksız, ben onun tartışmasını yapmıyorum. Efendim Suudi Arabistan orayı yıktı. Türkiye yerinden kalktı. Kalksın. Buna itirazım yok. Güzel bir şeydir. Peki, Mescid-i Aksa'nın çevresinde 700 tane Osmanlı eseri vardır. Bırakalım diğer İslam eserlerini. Bırakalım Mescid-i Aksa'nın kendisini. Mescid-i Aksa'nın çevresinde 700 tane Osmanlı eseri vardır. Ve Yahudilerin şu anda Mescid-i Aksa'nın altında yaptıkları hafriyat ile kazılarla bu 700 eserin tamamı tehdit altındadır. Eğer bir bölümü yıkılmamışsa bile. Kimseden çıt çıkıyor mu? Belki siz bile ilk defa şu anda benden duyuyorsunuz bunu. Kimsenin ruhu kıpırdamıyor. Haydi buyurun. Türkiye neredesin? Demek ki medya görülmesini istediği şeyleri gösteriyor. Bir kale nerede? 700 eser nerede? Üstelik bunlarla beraber bir de Mescid-i Aksa tehdit ediliyor. Eciyat Kalesi'nin yıkılmasının belki Mescid-i Haram'a, Kabe'ye bir zararı yok. Aksine belki fayda mülazasıyla da yapılıyor olabilir. Bilmiyorum. Dediğim gibi ben onun müdafaasını veya aleyhtarlığını yapacak değilim. O ayrı bir konudur. Fakat diyorum ki Eciyat Kalesi için gösterilen bu hassasiyet, madem böyle bir eser için bu hassasiyet gösterildi, 700 eser için bunun 700 katının gösterilmesi lazım. Türkiye'nin yerinden oynaması lazımdı. Kimseden çıt çıkıyor mu? Çıktı mı? Bana söylesin. İşte konuyu dallandırıp budaklandırmaya gerek kalmaksızın toparlamaya çalışalım. Yahudilerin, kitap ehlinin İslam ümmetine karşı, müminlere karşı mücadeleleri 14 asır önce de bütün hızıyla ve imkanlarıyla devam ediyordu. Günümüzde de hala devam ediyor ve bu kıyamete kadar devam edecektir. Bu bir realite olduğuna göre, bir hakikat olduğuna göre, bu hakikatin karşılığında bizim de ona denk bir şekilde hazırlıklı olmamız lazım. Böyle bir mücadeleyi imanımızla, ahlakımızla, ilmimizle, amelimizle, yoğun çaba ve çalışmalarımızla boşa çıkarmasını da bilmemiz lazım. Devam ediyor. وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. Ve diyorlar ki, siz böyle yapın ve dininize tabi olandan başkasına iman etmeyin. İnanmayın. Yahudiler de, Hristiyanlar da bu konuda yalnız kendilerine güvenilmesi gerektiği noktasında körü körüne çok yoğun telkin yaparak insanlarını yetiştirirler. Ve adeta şartlandırırlar. Bu insana yapılabilecek, insan aklına karşı işlenebilecek en büyük cinayettir. Çünkü insanı siz küçük yaştan itibaren belli şeylerde telkinler doğrultusunda büyütürseniz ve bunların tartışılmaz olduğu anlamına gelecek şekilde zihnine kazıyacak olursanız, o insanların en azından o konularda akıllarını, akıl düşünme imkanlarını, düşünme kabiliyetlerini dumura uğratmış, tahrip etmiş olursunuz. Ve bu telkinler sürekli olarak yapılıyordu, hala da yapılmaktadır. Ancak dininize tabi olanlara iman ediniz, inanınız. Yani Yahudiler diyorlar ki Yahudilere, siz bizlere, biz hahamlarınıza, alimlerinize iman ediniz. Onlara inanınız. Hristiyanlar da papazlarınıza, konsillerinize, kiliselerinize, papalarınıza iman ediniz. Patriklerinize inanınız, başkalarına inanmayınız derler. İyi. Bu onların kendi bünyeleri içerisindeki telkinleridir. Bunun da sebebi ne? Çevrelerinde kendilerine inanan insanların azalmasını önlemektir. Azalırsa da onların dünyaları yıkılır. Demek ki korkunç bir bencillikle karşı karşıyayız. Kendi bencillikleri için başkalarını feda eden, kendi kendilerine ifade yerindeyse prestij eden, tapan bir kesim ile karşı karşıyayız. Kitap ehlinden öyle bir kesim vardır diyor. Kul innel huda hudallah. De ki asıl hidayet, gerçek hidayet ancak Allah'ın hidayetidir. En yu'ta ahadun misle ma utitum ev yuhaccukum inde rabbikum. Burada ifade yerindeyse bir ara cümlesidir. Müfessirlerin de özellikle dikkat çektikleri gibi bu ayet-i kerime ifade yerindeyse cümle kuruluşu açısından doğru olarak anlaşılması Kur'an-ı Kerim'deki en zor ayetlerdendir. Çünkü burada en yu'te ahadun misle ma utitum diye başlayan bölüm ayetin sonuna kadar ara cümleyle alakalı değil. De ki asıl hidayet Allah'ın hidayetidir buyruğuyla alakalı değil. Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinekum ile alakalıdır. Ancak sizin dininize tabi olanlara iman ediniz. Ve şuna inanınız. Kimse size verilenin bir kimseye size verilenin bir benzerinin verilmeyeceğine de inanınız. Ancak size tabi olanlara, sizin dininize tabi olana iman ediniz. Ve bir de size verilenin bir benzerinin sizden başkasına verilmediğine ve verilmeyeceğine de inanınız. Telkinleri bu. Dolayısıyla siz sürekli olarak kendinizi, inancınızı üstün biliniz. Üstün biliniz. Kimseye size verildiği gibi verilmeyecektir. Yani siz Allah'ın seçkin evlatlarısınız. Onların ifadelerini kullanıyoruz. Allah'ın seçkin milletisiniz. Allah'ın seçkin milleti olduğunuz için size verilen Tevrat gibi bir kitabın sizden başkasına, benzerinin sizden başkasına verileceğine katiyen inanmayınız. Böyle bir şeye inanmak onlar için imanı sarsıcı bir hadisedir. اَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ Yahut da bunların, bunlara verilenlerle sizin, size karşı Rabbinizin huzurunda delil getirebileceklerine de inanmayınız. Buna göre ayetin anlamı şu olur buraya kadar. Sizler kendi dininize tabi olandan başkasına ve da başkalarının Rabbinizin huzurunda size karşı delil getirip tartışabileceklerine iman etmeyiniz diyor. Birbirlerine telkini veya onların ileri gelenlerinin, alimlerinin telkini bu şekilde. Böyle bir şeye inanmayınız diyor. Ama Cenab-ı Allah onlara iki şekilde cevap veriyor. İki defa peygamberine kul diyerek ona cevap vermesini. Birincisini gördük, ara cümlesiydi. Kul innel huda hudallah'tı. De ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Öyle sizin kuruntularınızla olmaz. Hidayet sizin tek elinizde değildir. Şu anda siz hidayet üzere olsanız dahi Allah'ın sizden başkalarına da aynı hidayeti, hatta fazlasını ifade yerindeyse vermeyeceğini söyleyemezsiniz demektir. Asıl hidayet Allah'ın hidayetidir. Bunun işaret ettiği diğer bir mana şudur. Siz Allah'ın hidayetini kaybetmiş bulunuyorsunuz. Dolayısıyla hidayet üzere değilsiniz. Yahudilere ve kitap ehline hitabı budur. Ayetin sonu da yine peygambere hitaben devam ediyor. Kul innel fadla biyedillah yu'tihi men yeşâ vellahu vâsi'un alim. De ki hiç şüphesiz fadıl, lütfu kerem, ihsan, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediği kimseye verir. Allah vasi'dir, alimdir. Yani hidayet başta olmak üzere lütuf ve ihsanları pek geniş olandır ve kime o kimin lütfuna layık olduğunu, kimin hidayetine layık olduğunu, kimin hidayetini güzelce karşılayıp aynen benimsediğini, onu hayatına aktardığını, kimin de bu hidayeti alarak işine gelmediği için tahrif edip değiştirdiğini bilir. Ve onların, yani bu hidayet muhataplarının hidayete karşı takındıkları tutumlarına göre de muamele edeceğini anlatmak istiyor. Elbette ki Allah'tan gelmiş hidayeti alıp tahrif edenler ile bu hidayeti aynen kabul ederek bunu hayatlarına ve iman konusu yaparak hayatlarına aktaranlar, dinlerini, hayatlarını, ahlaklarını, dediğim gibi kısacası din yetiyor, hepsini kapsar. İnancından ahlakına, siyasetine, iktisadına kadar. Bunu aynen intikal ettirenleri Allahü Teala elbette ki aynı kefeye koymayacaktır. Ve Allahü Teala kimin hidayetine karşı nasıl bir tavır ve tutum takındığını en iyi bilendir. Gerek ümmet olarak, gerek ümmet arasındaki bireyler olarak ve gerekse bir bireyin hayatının tamamındaki inişleri ve çıkışları, bu hidayete yakın duruşu ile uzak duruşunu, hepsini bütün teferruatıyla bilen, bu halde olan her bir kulun iç dünyasını da, efendim, vakasını da, ameli dünyasını da çok iyi bilendir. Ve Allahü Teala dilediğine, dilediği gibi lütuf ve ihsan. Kıskançlığa mahal yok. Kendinize gelin demek istiyor. O rahmetini dilediğine tahsis eder. Bir zamanlar Musa Aleyhisselam eliyle ve Musa Aleyhisselam'dan sonra gelmiş bulunan bunca peygamber vasıtasıyla rahmetini size ihsan ediyordu. Şimdi sizler bu rahmetin Muhammed ve Muhammed ümmeti üzerinde devam etmesini kıskanacak yerde bu rahmetten feyz almaya devam etmeye çalışınız. Sizin geçmiş atalarınızın Musa Aleyhisselam'a ve onun yolunu devam ettiren diğer peygamberlere verilmiş olan o rahmet değiştirilmiş. Elinizde o rahmetin aslı kalmamış bulunuyor. Muhammed'in gelmiş olması Aleyhisselatü Vesselam sizin elinizde kaybettiğiniz mirası yeniden kazanmanız için bir fırsattır aslında. Eğer aklınızı kullanabilirseniz Musa Aleyhisselam dönemindeki hidayetin aynısını hem de daha mükemmel ve son risalet şekliyle bulup onu tekrar kaybettiğinizi yeniden bulabiliyor, kazanabiliyorsunuz. Bu sizin için bir fırsattır. Bu fırsatınızı değerlendiriniz diyor Cenab-ı Allah. Vallahu zulfadlil azim. Allah lütuf sahibidir. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırıma gelmiş olan bir hadis-i şerifini size aktararak ilk dersteki sohbetimizi noktalamış olalım. Sizin misalinizle diyor Aleyhisselatü Vesselam, önceki ümmetlerin misali şuna benzer. Bir adam düşünün diyor. Ücretle bir işçi tuttu. Veya bir toplumu, bir ümmeti ücretle çalıştırdı. Ve onlar öğlene kadar çalıştırdılar. Ama işverenleri onlara dedi ki eğer bu işi akşama kadar bitirirseniz size şu kadar ücret vereceğim. Ama onlar öğlene kadar çalıştılar. Allah da sahipleri de işverenleri de ifadelerindeyse onlara yarım günlük ücret verdi ve gittiler. Arkasından bir başkalarını tuttu aynı şartlarda. Bunlar da ikindiye kadar çalıştılar. İkindiye kadar çalıştılar sonra işi bıraktılar. Yine onlara öğle ile ikindi arası çalıştıkları kadar ücret verdi. Sonra bir diğer grup işçi geldi. Onlar da ikindiden akşama kadar çalışıp işleri bitirdiler. Ve işveren de onlara tam gün bütün işi yapmış gibi onlara ücret verdi diyor. İşte diyor sizin misaliniz ile önceki ümmetlerin misali buna benzer. Önceki işçiler diyor itiraz ederler. Ya Rabbi niye bunlara bu kadar az çalıştılar çok ücret verdin. Cenab-ı Allah onlara diyecek size zulmettim mi? Hayır. O halde bu benim lütfumdur. Ben bunu dilediğim kimselere veririm. Sizler ve bizler Muhammed ümmetinin fertleriyiz. Bize verilen bu büyük nimetin, bu büyük lütfun kıymetini bilelim. İşte diyor Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetimin durumu bu. Yeryüzünde kalış süreleri kıyamete kadar ikindi ile akşam arası gibidir. Ama tam gün amel edip çalışmış gibi de büyük bir ecir alacaklar. Aman dinimizin kıymetini bilelim. Allahü Teala işte vallahu zul fadlil azim. Rahmetini dilediği kimselere tahsis eder. Ne kadar çok hamd etsek azdır. İnşallah biz o rahmetini tahsis etmeyi dilediği Muhammed ümmetiyiz. Aleyhissalatü vesselam. Onun ümmetinin fertleriyiz. O yüce peygambere ve onun son ümmetine ihsan edilmiş bulunan bunca rahmet ve lütuf, bunca ecir bolluğu bizleri dinimize, akidemize, Kur'an'ımıza, Resulümüze, sünnet-i seniyesine daha çok sarılmaya itmeli ve bu bizim için en ciddi dinamikler arasında yer almalıdır. Cenab-ı Allah her geçen gün bu dine bağlılığımızı, bu akideye olan şevkle bağlılığımızı daha da artırsın. Bir an dahi bizi bu akide için çalışmaktan, ihlasla, samimiyetle çalışmaktan mahrum buyurmasın. Amellerimizi en güzel şekliyle kabul buyursun. İnşallah ile kabul buyursun. Kısa bir süre sonra.